सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाला है या तूने मैंको खोला जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे अरे अरे सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाला है या तूने मैको खोला जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे अरे अरे सौदा है दिल का ये तू कर भी ले, जहाँ बाहों में तू भर भी ले, सौदे में दे कसम कसम भी ले, आके तू निगाहों में सवर भी ले, सौदा उड़ानों का है या आसमानों का है, ले ले उड़ाने मेरी ले मेरे पर भी ले, सौदा उम्मीदों का है ख्वाबों का नींदों का है, ले ले तू नींदे मेरी नैनों में घर भी ले, सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुमको पाना है या तूने मैको खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे अरे अरे सीधा सीधा होना जी, मैंने तुमको पाना है या तूने मैको खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे अरे अरे भुला, आदतें जैसी है तू मेरी, आदतें कैसे भूलूं भला, ओ, ओ, ओ मैं कभी भूलूंगा ना तुझे, चाहे तू मुझको देना भुला, आदतें जैसी है तू मेरी, आदतें कैसे भूलूं भला, सौदा ये वादों का है यादों इरादों का है, ले ले तू वादे चाहे तू तो मुकर भी ले, सौदा इशारों का है चाहत के मारों का है, ले ले इशारे मेरे इनका असर भी ले, सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुमको पाना है या तूने मैको खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे अरे।